Gure gomitaren ganat lugira berriz, egun Alain Dubois, Correba enpresaren administrazione kontseiluko presidenta, eta hori zergatik Correba enpresak bere 30. urtea ospatu baitu duela zonbait egun Azparneko Correbak, oroitaraziz sare elektrikoetan, gaza sarietan, telefonoetan, besteak beste ari dela Correba kooperatifa da, eta Alain, bez, lehengo enpresa baten arra hartzetik sortu zen Correba. Lehengo, bon, hanko Monsieur Berka egiten zen, Berka enpresa zen, angeluntzena, eta bazuen behaz, bon, gela bat, Azparnen zena, eta gu ordeon behaz Azparnen partietu eginen, gela horretan, bule batzu eginez, amase langileekin, eta gero pixkanaka, ara beti goratu, semendatu joan gira langileak, eta orai, bagirea latronita amahiru, langile, horietan bagirea latanoi kide, kompetitifa baita, eta gure enpresan denak hiru urte barne behar dute beraz kide sartu kompetitifa hortan. Behar dute baitizpada sartu kide bilakatu? Bai, obligazioen dute. Uztenak ote hau hiru urte epe, hoi kontratean bon izkideatea da, leheni behar dute urte bat egon, hola, eta urte baten burian nahi badute galdera egiten dute, eta orduan bi urte barne behaute bez galdera egin, orduan pasten da, bon, Asamblea Generalerako hortan bon, bozkatzen da, eta ara, hortan behar tuzte, bedean, bon, hirutak batek behar dute baimena eman, izan bekide sartzeko beraz gure kooperatifan. Daz, kide izaitearen alde zeskorrak eta demorabrien eta onduan abantailak zein dira? Busten dut, bon, kooperatifa batean sartzen zielaik. Lehenik erran ezake, bon, gizomatek boz bat badu. Hori da, uste dut hori den gauza erreala, kooperatifa batean. Ez du soldatak manatzen, ez eta xefa izaitia edo. Hori da guza importanta, eta gero benefizioak diraik urtean buruatzean, guk Correbako enpresan, eguneko idutan hori beraz langile guzier beraz partikatzen ditugu, uste dut hori egoza ere jarela, eta gero komunikazio mailan ere, beste enpresetan baino gehiago komunikazio hortan sartzen gira, uste dut, ara, konduetan, bai enbestizamenduetan, edo laneko ikus modletan, enbestizamenduetan, hori, ara, guretzat kompetitifa batean, hori beharrezkoa da. Ara, behaz, eusten egin duzu, orai, eldiak ziztela largoita amairu langileetarat, behaz, xifreak ikusiz, iduridu, beti, ahondituz joan dela Correbak, baina nukanditu, orai hartio, izan dira, garai, doden mora zailak, urte zailak? Bai, be, lehenik, bon, hastapenian, bon, uste dut, enpresa guziak, engiatzen dila, ikola, bon, enpresa partitzen dilaik, uste dut, hastapenean zaila dela, eta guk ere, orta ipastu gira. Guziz, bizpairu urte murian, krisi kiki bat ukandugu, sosa galtzen ginuen, eta, bon, maleruski, bon, bizpalau langile eta, bon, bastagerat eman ditugu, eta heutan, bon, maleruski, lau kide bazien, benen arremeak da, lau kide horitaik, bi urte muruan berriz beste hiru jindila berriz gure etxerat, zenta konpritu ez duten, bon, etzila bastartuak, etzilakoan bon, lanian edo bon, untxari, behinan bon, krisia zela, lan eskasia, eta bon, hartako hori etuinen, bon, beste enpresetamzak gero, uste dut, hortik lan da, bon, bai, latonita amostian ere, horre krisak tipi bat, ukan dugu, benen, bon, alaike pasetu dugu, zenta remer da, enpresa batek, bon, hola, goratzen delaik, usten dut, erten demezela reserpak iten ditu, eta hori beharrezkoa da, ordeon, krisia delaik, aixio pasatzen dira, memento zailorik, ara, uai bezala, bon, denek badakite, krisia ekonomikoa dela, eta uste dut, kooperatifek hasteko bereziki, beste zumitek enpresa bana, obekio pasatzen dutela krisi horik. Hala, behaz egan duzu estapenean, behaz besteak beste, hor elektrika sailean, ariak lukpetik eta emaiten dituzuela, eta noren dako izizte lanian behaz, eta egitura publikoentzat, nagusiki, ez privatuentzat? Hale zartzen gira, bon, bai publikoentzat, bon, izan denea ERDF, GRDF, geho privatuentzate, bai, erramear da, laike, euneko eta ba, erdiak asik, privatuekin hartzen gila, eh? Bon, privatuak zerdiak guetzat, uste dut, bon, ara, promotor eta architor horikin, bon, horikin aniz hartzen gira, guzi zemen, bon, kostaldean, eta behar nuan ere, ara, euneko berroita marro egiten dut, eta bestiak, ara, ERDF, GRDF, eta geho sindikata departement d'activexion deitzin horiekin, hiru departementan, landesa Hautes-Pyrénées eta Pyrénées Atlantikotan. Gure xifria urtean zehar, apopres eta ameka milion euro egiten dut xifre, bon, ara, uste dut, bon, oza, bon, edera dela, xifre urta eta eltzen zilaik, eta, bon, guai sumitu urte hautan, apopres bada bizpeiru urte hautan, xifre hori atxikitzen dugula, eta, bon, aurten ere uste dut, bon, xifre urta atelduko gila, izanik alere, bon, krisi ekonomikia. Hmm. Bada, behaz, tokiko entrepresarik, zolana egiten duena, ba, hozi tokian berian konkurentziarik, hotz, jela idut. Ba, bada, anitz konkurentzia, bon, bada, kooperatifa bat, hemen, moza, utua dena, Koplek dena, hori Ramontxo Kamlonek beraz montatu zuen idutomita amaseian, eh? Eta geho beste entrepresa ekipi aniz, eta gero badire, bon, ertan da emezela, ele nazionu, bon, erako Buig eta Venzi horiek. Ez dira gehiotokikoak, handi horiek, Buig eta... Venzi eta, bon, denek ezagutzen duzte, bon, horiek. Hala, guretzat horiek, bon, gauza zaila da horiekin lanian, bon, konpontzia. Uste dut... Zendako, entzartzen dira, zier kalte egiteat? Ba, maleruski, bon, guziz krisia ekonomikoetan, nahi dute baliatu gauza hortaz, ebe, enpresa tipi hori, oino gehiago ahultzeko, eta, bon, behar bada, zenako ez, erosteko enpresa tipi horik, eta gero, berek nautena egiten dute, presioak goratzen dira, eta uste dut, neontzat ez dena hori untza, behar da, beti konkurantza ona izan, uste dut, enpresa guziek baduten beren tokia, beren belugaldetan. Ba, beren konkurentzia lehia, estela lehiala errandezek ezo, ahondi horiena? Lehiala ez dakit, bon, berek diote lehiala dela, ba, guk guretzat ez da sobraik lehiala, ez dut, hori berek, bon, merkatu hula da, baliatzen dira, ara, behar badia urs batzu, bon, gauza batzutan. E konkretuki nula baliatzen dira, presioen ba, inian, edo, ba, marian? Uste dut, horiek, bon, presioak, bon, apaltzen duzte, anitz, ara, eta izan anitzek hemen zute behar langile anitz, bena ara, beste numetik kajazen zute, bon, ez bate, ez dut egin nahi estrañeretik, bena beste Frantzia barne hoitaik, langile batzu, hemen golo lanen egiteko, eta geho arra behar da, bon, xantriek egiten zute, bai, bon, zometaldi plantan, beste atzu ez hain untsa, bena hemen gotokiko enpresek, alaike behar da, horintzat, uste dut, hemen go autetxientzat, nik egin ezake, hemen tokiko enpresek beti hori zain die, eta beti herriantzat lan egin dute, eta entzatuke lan ona egitea. Izan ekan ere piskat karia esau, uste dut, bon, xantriak finututa, gu beti hemen gie, bazeit arazo barima xantrietan, ebe beti entzatuko gia, ebe ahainatzeat gauzen, bon, ara. Adiz beste enpresa horiek, dut uste, xantriak egiten duzte, eta gero, bon, finida. Hala, zeik bauzile, urbiltasunaren... abantail hori gozatzen lan dutena, hori da. Ara, presaski, eta hori uste du beharazkoa den, eta komprenerazi, ueko egunean behar den komprenerazi esteko guri lan amaiten dute jende guzieri beharazkoa gila gu hemen tokiko enpresak esteko. Eta, behaz, hausapez, eta bon, karkudun hori gilenek, mezu hori entzuten dute, errandozun hori? Somitek entzuten dute, beste atzu guti xau, zenta, bon, ara, beti sekatzen dugu presioa merke, ba, gauzetan berdin da, bon, ara, benan gero, bon, azta estonatu behar, ebe presioa merkeak, bon, ebe, ezta beti gauza una, bon, ara, laboan xamailan berdin da, uste dut, bon, ara, gauza merkea erosiko utzu, ara, gia edo zer nahi merke, beran kalitatea uste dut bon ez den beti, una ez dut egin nahi beti tzaga dela, merke dela, minan alaike, irrisku bat bat alaike. Irrisku bat da, ba, be, horrek zer gana idu, ba, arrangura ziztela, ba, beste entrepresa hainiz bezala, geroari begira, arrangurak baitu zila, arrangurak tuak ziztela. Ba, beti arrangura tuak gira, bizten da, bon, beti bezala, minan, Bena uste duk gure lana den hemengo enpreser, ebe jakustara hastia, hasteko, gu beti hemen gila eta hemen nahi dugula bizi, uste duk familia haniz hemen bizi arazen dugula, ekonomiare tokikoa, uste nortan amazela, ez da beste numiteka hasten ade langileak, bena ekonomia ez dute hemen behen txosa xautzen, beren... Beren etxean joiten dira, janute xautzen izan den estrainiriakoak, edo, ara, aldiz guk, denak tokiko jendia dira, eta guk hemen irazten den txosa, hemen berian empleatua da. Largoita amairu langile, bada mentura, horik denak erganik ere, eta gehiagoren anbosatzeko, bada olako previsionerik, ez honoko, ez mementuan. Ba, guk urte horoz, bon, beti, baitzuko, bizpairu lau azte, beti sartzen ditugunak gure enpresan eta be, bi urtez edo lan eskola sekitzen dute eta lan egiten dute gutzen. Uste dut hori formakuntza hori gauza ona dela ara hor ikusten dugu bon, bai gazte horik sartzen dilaik ikusten dute ara lana zer den hori gauza important da, ara ikusten lana zer den eta guk ere enpresa ikusten dugu zer balio duten, zer balore bat duzten eta be, langile horiek, gazte horiek eta hori geroari buruz gunda eta urte horoz guk beti gazteak hartzen ditugu bon, hanitz bai, no sé, es una tabla hasta no yo hoy tenía bon gure enpresan, undainotik beti hola bon inugu antzamendua izan da dena bon behar non ere senta ne badu bon mutatua bon eta badia langileak ane hartzen dinak eta hori gauza ona da ta behar eskoa formakuntza horren formakuntza hori buruz egiten dugun indarra. Ebe ongi da, be, mil esker alen dibua, behaz, informazio neurik, argitasun horiek emanik, zuen kurreba enpresaz, mil esker. Mil esker zuri.